Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber metropolitikayı yapacağız. Daha önceki programlarda bahsetmiştik. Deniz yıllarca St. Louis'de yaşadı ve programımızın birkaç ayını da St. Louis'den gerçekleştirdi. Ve bize de bugün St. Louis'i anlatacak. St. Louis 2013'ten itibaren Black Lives Matter hareketinin, Siyah Hayatlar Önemli hareketinin kenti olarak biliniyor. Özellikle Ferguson bölgesi. Şimdi istersen Deniz, sen bize St. Louis'i hem kendi hayatının parçası olarak hem de tarihçesi olarak anlatarak Black Lives Matter nasıl oluştu bizim kafamızda canlandırabilir misin? Tabii ki Aysim'cim. Bugün hakikaten ben biraz heyecanlıyım. Çünkü neredeyse 7 senedir yaşadığım bölgeydi St. Louis şehri. St. Louis şehri Orta Batı Amerika'nın Missouri eyaletinde. Tam böyle Amerika'nın ortasında olan bir bölge. Çok tarımsal bir de bölge yani hem tarım hem sanayileşmiş bir bölge. Senin de tam dediğin gibi belki Black Lives Matter'dan başlayıp biraz geriye St. Louis'in tarihine ve Black Lives Matter aslında Black Lives Movement'ın mirasının nerelerden geldiğini belki biraz ilk başta açabiliriz. Black Lives Matter aslında 2013 yılının Temmuz ayında hatırlarsanız sosyal medyada Black Lives Matter hashtag ile yaşamlarımıza girmişti. İlk başta New York'ta 2012'de öldürülen 17 yaşında Trayvon Martin'in beyaz bir polis memuru tarafından George Zimmerman tarafından öldürülmüştü. Onun üzerine başlayan ufak ufak protestolar vardı ama en çok da 2014'te Ağustos ayında St. Louis'e çok yakın aslında St. Louis içinde St. Louis şehrinin bir nasıl diyelim kırsal şehirle kırsal alanında yer alan Ferguson mahallesinde Mike Brown'un gene beyaz bir polis tarafından çok vahşice öldürülmesinin ardından yükselen Black Lives Matter hareketi başladı. Ferguson'da başladı ilk bu hareket. Ferguson'da aslında St. Louis şehrinde, benim yaşadığım üniversite şehrinde 15 dakikalık bir mesafe. Yani arabayla 15 dakika içinde Ferguson'a ulaşabiliyorsunuz. St. Louis'in kuzeyinde kalıyor bu mahalle. St. Louis'i birazdan da daha açarız ama çok ayrışmış. Özellikle beyaz ve siyahi olarak çok ayrışmış bir şehir St. Louis. Şehrin kuzeyi tamamen siyahi nüfus hakimiyeti altında. Yani %70 siyahi nüfus şehrin kuzeyinde ve şehrin kuzeyindeki işte Ferguson gibi mahallelerde maalesef işte sağlık sistemi, sosyal hizmetler gibi sosyal devletin aslında vereceği şeyler maalesef o taraflarda yok. Ve siyahi yaşamlar bir anlamda kaderine terk edilmiş durumda. Şehrin biraz daha merkezi ve güneyi olarak kabul edilen yerde de daha çok işte teknoloji şirketleri, işte üniversiteler, 3 tane büyük üniversite var. Washington Üniversitesi benim doktorumu yaptığım, çalışmalarımı yaptığım üniversite. St. Louis Üniversitesi, Missouri Üniversitesi, bir de ufak bir tane daha Lindenwood Üniversitesi var. Yani şehrin merkezi aslında tam şirketler, işte Mastercard orada, Boeing orada, çeşitli farklı teknolojik yeni startuplar orada, Microsoft orada gibi daha farklı bir yer. Ferguson'da aslında şöyle bir şey var. Ferguson ilginç bir yer. Özellikle 1960'lara kadar beyaz nüfusun çok fazla olduğu bir yer. Tamamen nüfusu beyazdı. Beyaz iş gücünün hatta olduğu yer. Ama 1970'lerle birlikte siyahi nüfus, siyahi iş gücü, siyahi emek aslında Ferguson'a akıyor. Ve siyahi karşıt hareketler o bölgede çoğalıyor. Çünkü beyaz işçiler siyahi işçileri orada istemiyor. Siyahi işçilerin sendikalaşmasını istemiyor. Ve bu anlamda da Ferguson gerçekten hala günümüzde de çok kompleks dinamiklere sahip olan siyah-beyaz çatışmasının en görünür olduğu bir bölge. Ve Ferguson'dan aslında yayılan Black Lives Matter şehrin aslında ülkenin bütün Amerika kıtasının geneline ulusal bir hareket olarak yayılıyor 2013 sonlarından itibaren. Daha sonra gene New York'ta öldürülen, Michigan'da öldürülen, şu an hatırladığım kadarıyla Detroit'te öldürülen ve en sonunda da George Floyd meselesi, George Floyd'a kadar uzanan gene siyahi yaşamlar değerlidir. Çünkü siyahi yaşamlar ölüyor adı altında bir çok da haklı bir protesto serisine şahitlik ediyor Ferguson. Ferguson'da daha çok sanayi ve tarım var, hala var. Ama dediğimiz gibi yani siyahi işçilerin hala tanınmaması, siyahi emeğin hala sömürülmesi orada çok çok baskın. Belki biraz hani bundan bahsederken aslında St. Louis şehrinde diğer belki Amerika şehirlerini ayıran özellikleri de gitmek mümkün. Çünkü şehrin tarihçesi bize çok da farklı, şu an görünmeyen bir hikayeyi söylüyor. Bugünkü St. Louis dediğimiz şehir dediğimiz gibi Orta Batı Amerika'da Missouri eyaletinde yer alıyor. Şehir esasen Mississippi Nehri'nin kenarına kurulmuş ve çok eskiden Illinois Federasyonu, konfederasyon denilen ve yaklaşık 6-7 tane yerel kabilenin bulunduğu bir bölge. İşte dilim döndüğü kadar onları söyleyeceğim şimdi. Kaskaskia, Choaquia, Peroya, Tamora, Chinkoa, Espeminka, Maroa, Tapaura gibi bir sürü yerli kabile var. Ama tabii 17. yüzyıl Avrupa sömürgeciliği buradan da nasibini alıyor ve Avrupa sömürgeciliği özellikle Fransızlar ve İspanyollar bu bölgelere el koyuyor ve yerel halkı, kabileleri öldürüyorlar ve yerlerinden ediliyor. Ve ondan sonra beyaz güç dediğimiz, beyaz insan dediğimiz Mississippi nehrinin her iki yanına yerleşiyor. Aslında 1760'lardan 1800'lerden başlayan bir Avrupa sömürgeciliğinin en görünen merkezlerinden birisi Mississippi kenarında kurulan St. Louis şehri. Burada tabii gene... Biz Mississippi Nehri ile ilgili hani özellikle de edebiyattan kafamızda olan böyle romantik işte Amerikan tarihinin böyle romanlara konu olmuş hani bölgesi diye hep hayalimizdeyken şimdi senin söylediğinde bambaşka bir tarihçeyle hani Mississippi'nin nasıl karmaşık bir tarihçesi ve nasıl aslında hani sömürgeyle iç içe, sömürgeleştirmeyle iç içe ve daha sonrasında ırksal şiddetle siyah ırka karşı olan şiddetle nasıl iç içe bir tarihi olduğunu yavaş yavaş hissediyoruz. Kesinlikle öyle. Mississippi Nehri'ni hikayesini okurken ya da oradaki müzikleri özellikle blues'un doğduğu topraklar, doğduğu bölgeler aslında Mississippi Deltası. Onu okurken aslında senle ne programlarımızda Boğaz'da konuşuyoruz ya, Boğaz'ın o hani romantikleşen ve mistikleşen imgesi gibi. Mississippi'nin de öyle bir aslında Amerika'nın en uzun nehri, işte pamuk tarlalarını besleyen nehir gibi mistikleştiriliyor ve romantikleştiriliyor. Mesela ben kendi çocukluğumda hatırlıyorum. Mutlaka hani dinleyenlerimiz veya sen de okumuşsundur. Mesela Mark Twain hikayelerini okumuşuzdur. Tom Sawyer ya da Huckleberry Finn hikayelerini okumuşuzdur. Onları çok böyle maceraperest bir dille yazılmıştır mesela Mark Twain ve bayılırız oradaki hikayelere. Ama aslında esas görünmeyen hikaye Mark Twain'in ırkçılığı. Huckleberry Finn'in mesela artık lise müfredatlarında Amerika'da yasaklandığı, ırkçı zihniyet dolayısıyla yasaklandığı. Mesela işte Tom Sawyer ve o buharlı gemilerinin aslında ne kadar farklı yerlerde ki hani ırkçılığın pek çok yüzünü ortaya çıkarttığı gibi meseleler artık konuşuluyor. O yüzden Huckleberry Finn'in o maceracı ruhuyla işte siyahi komşusuna, arkadaşına hani çok da arkadaşça yaklaşmadığını hani bugün lensiyle, bugünün penceresinden görebiliyoruz. O yüzden Mississippi Nehri gerçekten çok farklı dinamiklere sahip olan, farklı yerli şim alanlarını içine katan, farklı etnik gruplarını, ırksal, sınıfsal grupları içine alan koca bir bölge aslında. Çok fazla sanayileşme var çevresinde. Çok fazla endüstri şirketleri var. Aslında Orta Batı Amerika'nın bir dönem tamamen sanayinin kalbinin attığı, tren yolunun kalbinin attığı yerler. Ama bugün çok daha farklı bir manzara var önümüzde. Ya sanırım çok bereketli topraklar değil mi? Yani zaten yerli kabilelerin de oraya yerleşmiş olması bize bunu hissettiriyor. Yani tarım anlamında çok önemli bir yer. Daha sonra endüstrileşen de hani bu tarım alanları daha sonra endüstrileşmiş anladığım kadarıyla. Bir de çok enteresan bir şey söylüyorsun. Monsanto değil mi? Monsanto buralarda kuruluyor. Yani 1860'da kuruluyor Monsanto. Dünyanın en büyük, yıllarca dünyanın en büyük tarım şirketi. Türkiye'ye de 1990'larda girmiş olan ve Türkiye tarımında çok büyük etkileri olan bir şirket. Son dönemde Bayer tarafından satın alındı. Yani nasıl aslında hani tarım arazilerinin, yerlerin tarım arazilerinin daha sonra bu şirketler tarafından bambaşka şekilde kullanıldığını, nasıl endüstrileştirildiğini ve aslında verimsizleştirildiğini de okuyabiliriz bu tarihçeden. Tabii ki aslında Mississippi özellikle tren yolu ve su taşımacılığı için 1900'lerin başında çok çok önemliymiş. Mesela 1874'te hatırladığım kadarıyla Eads Köprüsü kuruluyor ve o köprü aslında şehri hem tren yoluna bağlıyor hem su taşımacılığına bağlıyor ve oradaki halk için, orada yerleşenler için inanılmaz bir öneme sahip Mississippi. Hem senin dediğin gibi bereketli olması açısından, sulama açısından ve hem de su taşımacılığı açısından çok bereketli. Aslında Mississippi dünyanın ve özellikle Amerika'nın da en büyük tren istasyonuna o dönemlerde gene 1800'lerin sonu 1900'lerin başında büyük tren istasyonu noktalarına sahip çıkıyor. Ama senin de dediğin gibi mesela Monsanto şirketi inanılmaz büyük yatırımlarla bölgede kuruluyor. Hem beyaz iş gücünü hem siyah iş gücünü orada sömürüyor ve hem de gerçekten Mississippi için çok büyük çevresel bir tehdit oluşturuyor. Monsanto'nun aslında yaptığı işte o genetiği değiştirilmiş deneylerin çoğu Saint-Louis'de Mississippi kenarında gerçekleşiyor maalesef. Benim de bir bölümünü gezme şansım oldu. Merakımdan gittim ve böyle biraz da öfkelenerek gezmiştim hatta. Gerçekten Mississippi Nehri'ne hani kurşun, farklı toksik atıklar, fabrikaların getirdiği işte atıklar maalesef Mississippi Nehri'ne boşaltılıyor. Ve hatta zaman zaman da şehirde şöyle uyarılar yapılıyor. Normalde musluklardan su içilebiliyor şehirde, Saint-Louis'de ve Mississippi kenarında kurulan şehirlerde. Ama zaman zaman belediyelerden de şu duyurular veya şu anonsları duyuyoruz. Bugün nehirde çok fazla kurşun var. Bugün nehirde çok fazla toksik atık var. O yüzden işte iki gün suyunuzu içmeyin. Yani fabrikalara belki bir yaptırım ya da farklı cezalar uygulanmaktansa önlemi bu şekilde alıyorlar. Çünkü oradaki fabrikaların maalesef iş gücü ya da yaptırımları çok çok muazzam, çok büyük. Zaten Amerika ve şirketlerin beraber nasıl çalıştığını düşündüğümüzde o şirketlere müdahale bu anlamda maalesef zor. Çok büyük üniversiteler de var ve bu üniversiteler de bu şirketlerle birlikte çalışıyor diyorsun sen, değil mi? Evet, evet. Yani bölgede özellikle hani Amerika'nın ve yani Amerika'daki ulusal derecede çok çok önemli ve prestijli üniversiteler var. Bunlardan biri Washington Üniversitesi. Kendi üniversitem diye yani söylemekten de çekinmiyorum ama Monsanto ile işbirliği yapıyor. Hatta bazen Monsanto'nun laboratuvarlarını üniversitedeki yerlerde görebiliyoruz. Yani üniversitenin içinde Monsanto'nun kendi laboratuvarı ve deney yeri var. Bir şekilde buralardan aslında fonlar gelerek ilginç de bir sistem var. Yani buralardan fonlar gelerek aslında yerli halka da ya da mahallelere de inanılmaz yardımlar yapılıyor. Bir de işin o boyutu var tabii. Yani Saint-Louis gerçekten yani %60'ı siyahi olan bir nüfus ve siyahi olan nüfus maalesef yoksul nüfus, suça itilen nüfus olarak karşımıza çıkıyor. Üniversiteler özellikle farklı şekillerde aldıkları belki bütçeleri, fonları bir şekilde nasıl diyelim biraz allayıp pullayarak tekrar farklı dezavantajda olan insanlara bunları iletiyorlar. Bu anlamda da çift yönlü tuhaf bir durum söz konusu aslında. Burada aslında yani bu siyah tarihi açısından da çok enteresan bir yer. Çünkü köleleştirilmiş olan siyahilerin özgürleştiklerinde ilk geldikleri yer diye anlatmıştın bana. burada çünkü otomotiv sanayi ve şeker sanayiinde çalışmaya başlıyorlar. Ancak bir yandan da ırkçı kapitalizmin çok baskın olduğu bir yer. Siyah işçiler gitgide haklarını talep etmeye başladıkça değil mi, büyük bir kıyım gerçekleştiriliyor. Evet, mesela aslında Saint Louis 1904'te Dünya Olimpiyatlarına ev sahibi yapmış. İlk olimpiyatlara ev sahipliği yapmış bir şehir. Aslında onunla gelen bir kuruluş hikayesi, onunla gelen bir ihtişamı var. Hatta Dünya Olimpiyatlarının bir bölümü gene Washington Üniversitesi'nin sahasında yapılıyor. Francis Field denilen sahada yapılıyor. Gene 1904'te 7 ay boyunca süren çok ünlü dünya fuarı vardır, World's Fair. Gene o da Saint Louis şehrinde yapılıyor ve 7 ay boyunca neredeyse 30 milyonu aşkın insan ve turist Saint Louis şehrine akın ediyor. Hatta gene o yıllarda Judy Garland'ın çok meşhur bir filmi vardır, Meet Me in Saint Louis diye. O film gösteriliyor. Hala daha o film mesela açık hava sinemalarında gösterilir Saint Louis'de. Yani 1904'lerin başında çok şaşalı, çok ihtişamlı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. 20. yüzyıl başlarında da gene sanayileşmenin devam etmesiyle aslında Amerika'daki ilk otomotiv sektörünün kurulduğu yerlerden biri Saint Louis. Detroit'le beraber gene Detroit'te Orta Batı Amerika'nın şehirlerinden biri. Detroit'le beraber ilk Amerikan otomotiv endüstrisi bu bölgelerde kuruluyor. İlk gaz istasyonu gene Saint Louis'de kuruluyor. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Afrikan Amerikalılar buraya çok göç ediyor. İş olanağı, iş bulma ümidiyle çok göç ediyor. Gene İkinci Dünya Savaşı sonrasında da 1950'ler sonrasında gene Afrika Amerika vatandaşlarının göçünü çok alıyor bu bölge. Ve büyük bir siyahi iş gücü aslında depolanıyor bölgede. Ama şehrin o kadar ayrışmış olmasından dolayı, siyah beyaz ayrımının çok keskin olmasından dolayı mesela East Saint Louis bölgesi vardır ve o bölge aslında Saint Louis eyaletinin içinde değildir. Bir köprüyle Illinois eyaletine bağlıdır ama tam karşısındadır Saint Louis. O yüzden bazen ayırt edemeyebilirsiniz. Burası Saint Louis'in içinde mi değil mi diye. Bu siyah iş gücünün çoğu East Saint Louis'e göç ediyor ve orada kendilerini bir yaşam alanı kuruyorlar. Ama öyle bir şey oluyor ki East Saint Louis'de beyaz iş gücü diyelim, beyaz yaka demeyelim ama beyaz iş gücü, fabrikalarda çalışan iş gücü, siyahi iş gücünün önünü çok kesiyor. Siyahi iş gücünün sendikalaşma hikayesinin önünü çok kesiyor. Ve orada büyük bir, hatta tarihe de geçmiş, büyük bir East Saint Louis, Doğu Saint Louis katliamı yaşanıyor. Ve neredeyse oradaki bütün siyahi halk ya kaçarken ölüyor ya da gerçekten orada beyaz iş gücü tarafından öldürülüyor. O yüzden hani ırkçılığın farklı farklı yönleri günümüzde de sistematik olarak gündelik hayatta da bu ayrışmanın en çok hissedildiği şehirlerden birisi Saint Louis. Yani New York'a da gidersiniz, işte Kaliforniya'da gidersiniz, farklı dinamikler görürsünüz ama Saint Louis'de bir mahallede bir berber vardır, sadece siyahiler gider. Karşısında bir pub vardır, bir kafe vardır, sadece beyazlar orada bulunur gibi aynı noktada çok farklı dinamikleri bulabildiğiniz ve o iki grubun da karışmadığı dinamikleri bulabiliyorsunuz. Black Lives Matter'ın buradan çıkmış olması dolayısıyla hiçbir şekilde tesadüfi diyemeyiz. Yani böyle bir tarihçeyle birlikte var olan çok önemli siyah tarihi için, siyahiler tarihi için çok önemli bir hareket burada çıkıyor. Şimdi sen berber de deyince benim hayatta en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi olan Spike Lee geldi tabii ki aklıma. Kesinlikle. Do the right thing, doğru hareket et filmi berberde geçer. Bir sürü aslında siyah film, siyahilerin çekmiş olduğu harika sanat filmleri berberde geçer. Hiç tesadüfi olmadığını onun da fark ettim. Yani berber nasıl aslında aslında siyah kültürün kendini yeniden oluşturduğu, orada kendini bulduğu bir komüniteyi, bir mahalleyi yarattığı ve oradan güç aldığı bir mekan aslında. Orayı hissettirdi. Sen berber der demez. Belki de Black Lives Matter'ın konuşulduğu, oluştuğu yerler, yani böyle küçük mahallelerde, mahalledeki mahallelerde böyle çıkıyor. Hani benim de Galata Kulesi Sokak numara 23 filminde onun oluşması, o mahallenin, o komünitenin, o ruhun nasıl oluştuğunu görmem açısından çok etkileyiciydi. Hemen orası benim de dikkatimi çekti sen konuşurken. Evet, o berber gerçekten tam da senin söylediğin gibi, yani berber ya da kuaför, artık ne diyorsak kesinlikle sadece berber ya da kuaför değil. Çünkü onun önünde benim de gözlemlediğim çok farklı bir komünite oluşumu vardı. Yani sadece içeride saç kesilmiyor, saç yapılmıyor. İçeride gerçekten böyle bir toplaşma mekanı ya da avlusunda işte masalar, sandalyeler atılmış. Bazen posterler hazırlanıyor, bazen grafitiler çiziliyor orada. Bazen kulak kabarttığım kadarıyla toplaşmalar, işte gene politik farklı söylemler oluşuyor. Ve de tam da işte bu Mike Brown'un öldürülmesi, daha sonra işte George Floyd'un gene öldürülmesinin ardından aslında orada insanlar dayanışmayı örgütlüyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu gerçekten çok ilginç. Yani mekanın işte saç kesme eyleminin her şeyini belki tekrar bize düşündürten o toplaşmanın, işte o mahalle ruhunun, o topluluk yaratma, dayanışma yaratmanın anlamını belki de bize sorduran bir mekan olarak açılıyor. Peki bir şey daha soracağım. Tam da buradan devam ederken, bu işte Black Lives Matter'ın çıktığı yer olarak Ferguson artık hani bir yandan da hani bu tarihçinin içinde, Amerikan tarihi içinde artık hani belirlendi. Böyle bir yeri var, konumu var değil mi? Yani buraya şimdi mesela özellikle politik olan siyah Amerikalılar ya da beyaz Amerikalılar, kendi tarihçileriyle ilgilenenler daha çok ziyarete gelip hani böyle bir şey de var mı Ferguson'u görmek? Hani bu, belki bu kente farklı türlü bir ilgi de başlamış olabilir mi? Evet, kesinlikle o var. Yani daha öncelerde genellikle St. Louis bölgesinde aman şehrin kuzeyine gitmeyin, şehrin kuzeyi çok kötüdür, suçla doludur, siyahiler orada yaşar, metro binalar, boş binalar vardır, işte neyle karşılaştığınızı bilemezsiniz gibi türlü uyarılar vardı. Hakikaten oraya tam gitmeden, onu gözlemlemeden bu uyarıların da içinin ne kadar aslında boş olduğunu göremeyebiliyorsunuz. Ferguson'u ben birkaç kere ziyaret ettim. Hem bu Black Lives Matter, siyah hareket değerlidir, hayatları değerlidir hareketinden önce ve sonra, önce ve sonrasında gerçekten çok fark var. Sonraki dönemde çok büyük bir çeşitlilik vardı mahallede. Çok büyük bir örgütlenme vardı. İşte kiliseler kapılarını açmış, herkese de farklı farklı işte toplantılar, konuşmalar oluyor. Kütüphanelerde keza öyle, işte sokaklarda farklı farklı gençlerin performansları var. Aslında bir şekilde o travmatik yaşanan olayı daha farklı, daha coşkulu, daha politize olarak daha farklı yaşamayı tercih etti Ferguson. Ve sanırım böylelikle de farklı, nasıl diyeyim, etnisitelerden, ırklardan, farklı düşüncelerden insanları kendisine çekti. Yani normalde Ferguson'a gitmeyen, gayet hani cumhuriyetçi ya da beyaz ideolojiyle harmanlanmış insanlar bile bir şekilde merak edip, ya bu Ferguson'a gidelim, ne oluyor burada? Gerçekten hani bize söylenen hikaye gibi bir şey mi var? Yoksa çok daha farklı, kimi zaman çok kahkahalı dolu, eğlenceli dolu, işte o yaşamı kutsayan, siyahi yaşamın o renklerini, ritüellerini kutsayan bir şey mi var diye şu an hakikaten artık biraz belki de turistik bile olsa Ferguson'a geziler düzenleniyor. Otobüslerde geziler gördüm ben. Özellikle Black Lives Matter'la başlayan, hareketle başlayan süreçte. Ya da insanlar merak ediyor, St. Louis'e geldiklerinde ya da Orta Batı Amerika'da Missouri eyaletine geldiklerinde Ferguson'u merak ediyorlar. Öyle bir canlanma var, evet. Ve bence bu gayet de güzel bir canlanma. En azından Ferguson'un hikayesinin görünürlüğü açısından güzel bir canlanma. Ve de Black Lives Matter hareketinin görünürlüğü açısından çok önemli. Kesinlikle. Yani mekanla o ilişkisinin kurulması, kendisini mekansallaştırması açısından çok önemli. Sen çok enteresan da başka bir şeyden de bahsediyorsun. 2013'te gezi olaylarıyla aslında birbirleriyle ilişkili olan iki hareket. İkisi de mekanla hani ilişkide olan hareketler. Ve Gezi'den Ferguson'a selam olsun gibi bazı manşetler de atılmış Gezi esnasında sanırım, değil mi? Evet, ben 2013'ün sonunda Senli Yüz'e yerleşmiştim. Tam da Gezi'nin, nasıl diyelim, ruh haliyle aslında. Yani tam da o Gezi'den çıkmış bir ruh haliyle gitmiştim. Tam da kendimi Ferguson olaylarında, işte Mike Brown'un öldürülmesinin protestolarında bulmuştum. Ve doğal olarak, otomatik olarak yürüyüşlere katılır halde bulmuştum kendimi. Yani hiç sorgulamadan yürüyüşlere katılıyordunuz zaten. Birkaç zaman sonra da gazeteler çıkmıştı. Onları da aslında toparlamak isterdim bugüne. Onu atladım sanırım. Ama şöyle manşetler vardı işte: Gezi'den Ferguson'daki dostlarımıza selam olsun. Direniş notları ya da direniş stratejileri. Yani hani ne yapılması gerekir, ne yapılması gerekir? Gezi'deki arkadaşlar kendi tecrübelerini, kendi içinden geçtikleri o deneyimi aktarmışlardı. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitmişti o zaman. Hala da öyle. Çünkü aslında dayanışmanın, zamanın ve mekanın kırıldığı bir nokta orası. Yani dayanışmayı sadece belki zamansallıktan da çıkaran, mekana yayan, farklı zaman dilimlerinde bir araya getiren bir, nasıl diyelim, bir güç aslında. Ve ondan sonra sanırım okyanuslar arası hem de kesinlikle kıtalar arası bir dolaşım, bir duyumsama metodu, bir dolaşım. Ferguson'daki sanırım gene direnişçiler de Gezi'ye selam göndermişti. Hatta ben de bunu bir ilk seneki bir doktora dersi ödevimde yapmıştım. Dayanışmanın ve duyuların gücü adlı böyle bir ufak bir makale yazmıştım. Oradaki hocamın da çok çok hoşuna gitmişti. Gezi'den haberi yoktu mesela. Bu sayede Gezi'den haberi oldu gibi. Enteresan durumlar var. Aslında o dönem için sanırım Occupy Movements'ların galiba hani o işgal et akımların da olduğu ve birçok farklı dayanışmanın, birçok farklı hareketin birbirine selam gönderdiği bir dönemdi zaten. O yüzden şimdilerde de aslında o ruh var. Yani şimdilerde de aslında bir yerde olan bir direniş hareketi ya da çevresel, mesela işte mesela şu an yangınlardan geçiyoruz. İşte Türkiye yangınları yaşıyor, Yunanistan yangınları yaşıyor, İtalya yangını vesile yaşıyor. Oradan doğan farklı bir dayanışma kültürü de var sanırım. Bu kenti birazcık daha hissetmek nasıl olabilir? O kadar güzel anlattın ama belki müzikle olabilir diye düşündüm. Hemen yani bu hani hoş şeyi müzikle devam ettirip bu keyifli sohbete devam etmek istiyorum. Bessie Smith'ten dinliyoruz St. Louis Blues. Thank you. Evet, Bessie Smith'ten dinledik St. Louis Blues. Deniz Gündoğan İbrişim'le St. Louis üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Black Lives Matter'ın çıkmış olduğu kent ve özellikle Ferguson bölgesinin hem bugünü hem de tarihçesini bize orada 7 yıl yaşamış olan sevgili Deniz anlatıyor. Madem bir müzik arası verdik, müzikten devam edelim. Tabii burası aynı zamanda da St. Louis dediğimiz zaman çok önemli bir blues yeri. Chicago ile de birlikte bu bölgenin bir müzik tarihi de ayrı önemi var. Evet, St. Louis deyince mutlaka blues ve cazdan bahsetmemek olmaz. Aslında tam da senin söylediğin gibi Chicago'dan başlayıp, yani aslında St. Louis Chicago'nun birazcık güneyinde kalıyor ve Chicago, St. Louis, Alabama, işte New Orleans gibi yolu takip ettiğinizde o Chicago Blues, yani Chicago Deltası Blues müziğine doğru gidiyorsunuz. Ve orası aslında ne demek? Orası işte tamamen o eskiden kölelerin çalıştığı pamuk tarlalarından çıkan o ağıt dediğimiz o blues müziği aslında. Burada bir anekdot da aslında paylaşmak da güzel olabilir. Mesela B.B. King Chicago'dan St. Louis'de geçerek tamamen hem yarı trenlerden atlayarak, kaçarak, zıplayarak aşağı New Orleans'e kadar geliyor ki özgür müzik yapabilmek için o dönemlerde mesela. O yüzden St. Louis gerçekten mesela demin çaldığımız Bessie Smith, B.B. King, Buddy Guy, Muddy Waters, Chuck Berry, evet, Miles Davis gibi böyle ünlü müzisyenlerin doğum yeri ve oradaki mesela B.B. King orada olmadı ama orada gerçekten müziğini geliştirdi. O yüzden St. Louis müziği ve St. Louis Blues özellikle gerçekten çok çok önemli. Route 66, 66. rota. Bu bahsettiğin rota mı? Evet, Route 66 aslında Amerika'nın tarihi müzik yolu, tarihi blues yolu olarak geçiyor. İlk otoyollarından da biri Amerika'nın. O anlamda da çok çok önemli. 1926 ve 1985 yılları arasında yapılıyor ve o yıllar arasında hizmete açılıyor bu otoyol. Amerika'nın ana caddesi, Amerika'nın ana yolu olarak biliniyor. Ama bir yandan da bu bütün saydığımız müzisyenler ve daha birçoğu, yani adını anladığımız birçoğu caz ve müzisyen sanatçılar o rotayı takip ederek ya turlara çıkıyorlar ya o rotayı tamamen ayaklarıyla kat ederek günlerce belli bölgelerde durup müziğini icra ederek hem yaşamını sürdürüyor hem de blues müziğini orada icra ederek orada gerçekleştiriyor. O yüzden Route 66 hakikaten çok çok önemli. Missouri, Kansas. Pardon. Bugüne de akan bir yol değil mi bu? Çünkü road trip diye bir gelenek var. Sen hani bir daha bize o yolu hissettirsen Missouri, Kansas ve nereden New Orleans'a kadar geliyor. Ama bir yandan da buranın bir road trip, yani Amerika'da yapılan o özel gezi gelenekseldir yani, değil mi? Onun mekanı aynı zamanda. Evet, o Amerika'daki o road trip, hani kafası diyebileceğimiz kıtayı boydan boya kat etme ya da çünkü çok büyük bir alandan bahsediyoruz Amerika kıtası olarak ve özellikle otoyolların açılmasıyla birlikte otomobillerin, işte karavanların belli bir yerden belli bir yere uzun yol kat etmesi ve macerayla kat etmesi, işte müzikle kat etmesi gerçekten belli bir konsepte gönderme yapıyor. Bunda da Route 66'in çok büyük önemi var. Tamamen çünkü Route 66 Amerika kıtasını boydan boya geçen bir yol. Amerika'nın hem ilk otoyolu hem de en büyük otoyollarından biri. Mesela Missouri, St. Louis'in de içinde bulunduğu eyalet, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona ve Kaliforniya eyaletlerini içeriyor. Yani aslında boydan boya yarıyorsunuz arabayla bir yolculuğa çıktığınızda ve o yollarda da belli duraklarda, belli köşelerde caz ve blues müziğini icra eden hem ünlü hem yeni yetişen müzisyenler hala var. Benim mesela böyle bir tecrübeyi ben de yaşadım ve gerçekten bazen filmlerde görürsünüz ama bazen de gerçekten Mesela tek altın dişi olan çok yaşlıca blues müziği amcaları diyeceğim artık. Orada köşelerde enfes müzikler çalarak o Route 66'ın şeyini, o ruhunu hala koruyabiliyorlar. Böyle bir şey var hala, böyle bir fenomen var. Şimdi bu rotadaki herhalde en önemli kentlerden bir tanesi de Chicago. Hem blues için çok önemli bir kent. Bir yandan da St. Louis'in Chicago'yla bir çatışması, çekişmesi de var. Yani aslında 100 yıl başında senin de demin anlattığın gibi St. Louis çok önemli bir Amerikan kenti. Finansal açıdan güçlü, endüstrisi çok güçlü bir kentken. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gitgide bu konumunu tamamen Chicago'ya kaybediyor. Chicago büyüyor ve St. Louis gitgide güç kaybediyor ve göçle nüfus kaybediyor, değil mi? Yani biraz bu dinamikler enteresan gelmişti bana. Ve bugün yavaş yavaş toparlanan, hani bir yandan endüstri anlamında bir toparlanan başka türlü bir ekonomik şimdi oluşum görüyoruz. Belki hani bu Chicago ile olan çekişme nasıldı ve bugün şimdi neler oluyor St. Louis'te? Neoliberal ekonomide nerede durmaya çalışıyor St. Louis? Aslında 1904'te o Dünya Olimpiyatları'nın yapılması için bir yarışma açılmış ve St. Louis ve Chicago iki rakip olarak bu yarışmada çarpışmış ve St. Louis kazanmıştı. Yani 1904 Dünya Olimpiyatları'nın St. Louis'de yapılması, arkasından gene Dünya Fuarı'nın ve o büyük bütün şirketlerin modernizm başlangıcındaki büyük inovasyonların St. Louis'e gelmesi büyük bir aslında şaşa ve başarıydı. Ve Chicago orada daha geride durmuştu. Ama büyük buhranla birlikte, 1930'larda yaşanan büyük buhranla birlikte ve St. Louis'in siyahi ve beyaz çatışmasından dolayı St. Louis gerçekten çok büyük göç kaybetmeye başlıyor. Ve göç kaybı da bir anda olan bir şey değil, hala sürüyor. Yani yavaş yavaş aslında St. Louis şehri kan kaybediyor. Çünkü yeterli bütçesi olmuyor artık yatırımlar için. Sanayileşme daha çok geriliyor. O zaman 1900'lerin başında en büyük tren yoluna sahipken ve o sırada Chicago'yu da geçmişken yavaş yavaş Chicago'nun gerisine düşüyor. Ve Chicago birden Orta Batı Amerika'nın yıldızı, yani Midwest'in aslında Paris'i diyorlar Chicago için. Midwest'in Paris'i olarak bir anda parlıyor ve St. Louis kaybettiği göçler, iş gücü, işte siyah beyaz çatışması nedeniyle daha geriliyor. Hala St. Louis bu açıdan oldukça kompleks bir yapıya sahip. Hala göç veriyor bir anlamda iş gücünden, ama bir anlamda da şöyle bir canlılık var St. Louis'de. Özellikle 10-15 sene içinde teknolojinin yeni merkezi olarak kabul ediliyor St. Louis. Yani San Francisco, Kaliforniya'daki işte Silikon Vadisi'ni hatırlayın. Oradaki işte startuplar, yeni inovasyonlar, teknolojik gelişmeler aslında hep orada kurulmuştur. Ama San Francisco ve Kaliforniya bölgesi artık o kadar çok pahalı ve yaşam o kadar pahalı ki oradan gelen genç yatırımcılar, genç startupçılar ilk başta bir Texas, Austin başı çekiyor ve sonra da ikinci olarak şu an St. Louis'i tercih ediyorlar. Ve St. Louis'de şu an inanılmaz bir genç araştırmacılar, genç nasıl diyelim, startupçılar, teknolojinin yeni yüzleri St. Louis'e akın ediyor. Ve St. Louis'de şu an tıpkı Silikon Vadisi'ndeki gibi bir büyük bilişim, nasıl diyelim, ortak alanı kuruluyor Cortex adı altında ve bütün aslında firmalar, işte Microsoft'u, farklı bilişim firmaları şu an orada. Ve St. Louis'i bu anlamda merkezi biraz canlandırmaya başladılar. Bunun dışında üniversiteler çok fazla iş yapıyor. Üniversiteler gerçekten çok farklı, işte bu siyahi beyaz çatışmasını biraz daha indirgemek için farklı grupları bir araya toplamak, farklı güzel oluşumlar çıkartmak, daha kapsamlı, kapsayıcı birliktelikler, bir aralıklar kurmak için çok çabalıyor. Yani St. Louis aslında mesela çok yürümeye elverişli bir şehir değil. Genellikle daha çok arabayla şehri kat ediyorsunuz ama yine son 10 yıl içinde St. Louis'in parklarında, işte şehrin içinde daha fazla insana katılım, daha fazla yürüyüş yolu yapılıyor. Farklı grupların bir arada olması için daha fazla çaba sarf ediliyor. O yüzden St. Louis son 10-15 yılda gene göç kaybediyor ama yani gene göç veriyor ama farklı bir canlılık özellikle genç nüfusu kendine çekmekte, işte yaratıcı nüfusu kendine çekmekte de başı çekiyor şu an Amerikan şehirler arasında. Senin bana göndermiş olduğun, birlikte dinlediğimiz bu podcast'te mesela şey diyordu, hala daha şey sorusu da var yani, sen o yüzden insanlar nerede? Hani biraz bir boşluk, yalnızlık, böyle hani sokaklarda o hani bildiğimiz o kentin o cıvıl cıvıl havasını hissettiğimiz bir yer değil. Yani hani sonuçta bu, hissettirmek açısından mekanda bunu da söylemek ilginç. Metruk mahallelerin yarattığı da bir atmosfer var demiştin aynı zamanda. Yani şey de herhalde yani hem bu merkezde bile hala biraz bu his var sanırım, değil mi? Evet, çünkü çok sistematik bir şekilde yani 1900'lerin başından beri sistematik bir şekilde gerçekleşen bir ırksal yerinden etme, ırksal evinden etme politikası var San Luis'te. Aslında bu bütün Midwest, Orta Batı şehirleri, Chicago için de aynı şey geçerli, işte Kansas için de aynı şey geçerli. Yani bir Orta Batı Amerika'nın siyahi-beyaz çatışmasından kaynaklanan bir yerinden etme politikası var. Ama bunun en görünür olan yerlerinden biri sanırım San Luis şehri. Bu yüzden beyazlar biraz daha şehrin güneyinde daha varlıklı olarak yaşarken şehrin kuzeyine itilen siyahi bir nüfus var. Ve bu iki nüfus birbirine çok fazla da kaynaşmıyor. Yani çok fazla birbirinin içine geçmiyor. O yüzden ya insanlar arabalarla çıkıyorlar. Özel işte bir arabada, araba evin bir kafeye gidip tekrar arabasıyla eve dönüyor. Yani çok fazla böyle bir arada olacakları, müşterekler kuracakları şeyler yok. Parklar, bahçeler çok fazla. Ama ancak bir etkinlik olduğunda, büyük bir konser, büyük bir etkinlik olduğu zaman insanlar bir araya geliyor ve ondan sonra tekrar kabuklarını çekiliyor gibi bir yaşam tarzı var. İşte bunun galiba en fazla nedeni de o 1900'lerden beri güdülen bir ayrışma politikası. Ama dediğimiz gibi yani son 10-15 yıl içinde bunun önüne geçmek isteyen çok fazla yerel yönetim var. Devlet değil ama farklı sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, mahallelerde kurulan dayanışmalar artık San Luis şehrinin daha yürünebilir olması gerektiğini, insanların daha fazla kaynaşması gerektiğini, Mississippi Nehri kenarında daha fazla etkinlik düzenlenmesi ve insanların orada hem nehirle olan ilişkisinin daha farklı olması üzerine çok fazla yapılan çalışmalar var. Çünkü bir yandan da Mississippi Nehri bölgeyi çok fazla beslerken bir yandan da mesela sanırım 1950'lerde çok büyük bir sel var. Yani aslında Orta Batı Amerika'nın gördüğü en büyük sel taşkın gerçekleşiyor San Luis'de. O yüzden insanlar nehirden biraz da korkuyorlar. Nehir kenarlarından biraz da korkuyorlar maalesef. Ama şimdi yeni yapılan yollar, yeni parklar, farklı farklı yeni grupların bir arada çalışması San Luis'i o insanlar nerede sorusu biraz daha sanırım yumuşatmaya başladı. En azından benim gözlemlerim öyle. Neydi herhalde çok önemli değil mi? Geçen sene seçilmiş olan belediye başkanı, ilk siyahi kadın belediye başkanı. Evet, onu da anmadan geçmeyelim. Tishaura Jones, Demokrat Parti'den ve San Luis'in tarihinde ilk seçilen siyahi belediye başkanı kadın. O yüzden bunun önemi çok büyük San Luis'liler için. Bu gerçekten çok büyük bir, mutlu bir haber oldu. Özellikle işte gene Ferguson gibi mahallelerde şu an çalışmalar yapıyor bildiğim kadarıyla Jones. Hapishanelerle ilgili çok büyük çalışmaları var. Hapishanedeki gençlere çok farklı eğitim verme, eğitim götürme gibi projeleri var. Gene San Luis'i daha yayalaştırma ve farklı gruptaki, farklı etnik ve ırksal gruptaki insanları bir araya getirme gibi çalışmaları var. O yüzden sanırım bu hani San Luis'in şehir dinamiğinde olumlu bir etkisi olacak. Bu metropolitikanın hani bu kentsel dönüşümle ilgili tabii hani yıllar süren bu derdini hani böyle hemen yakaladığım bir şey var tabii San Luis'in tarihçesinde ve hala da hani aslında konuşulması gereken bir alan olarak Pruitt-Igoe. Burası bir toplu konut merkezi. Bizim burada TOKİ diye de düşünebileceğimiz. Ama Amerikan coğrafyasında belki birazcık daha açmamız gereken, biraz daha anlamlandırmamız gereken projeler diye geçen, projects yani böyle diye bilinen bir alan. 1956'da yapılıyor. Burası sonradan da yıkılıyor. Şimdi bir yandan da 1949'da çıkmış olan bir ev kanunu var. Yani yeni evler yapılacak ve bunun için ayrılmış muazzam milyar dolarlık bütçeler var. Yani bir ekonomiyi sanırım canlandırmak için oluşmuş olan bir şeyin bir parçası. Ama bir sosyal bir derdi de var. Yalnız öyle bir modernizmle bu derdi yapıyor ki, öyle bir şekilde yapıyor ki yani istediği kadar hani bir sosyal derdi olsa bile bunu tam anlamıyla gerçekleştirdiğini söylemek çok zor. Ama bir yandan da tabii kapitalizmle, özellikle de inşaat kapitalizmiyle, gayrimenkul kapitalizmiyle çok iç içe olan bir projeden bahsediyoruz. Ve dünyada da zaten binlerce örneklerini gördüğümüz projelerden, projelerin Amerikan versiyonu. Bu Pruitt-Igoe'yı bize biraz anlatır mısın? Tabii ki bu Pruitt-Igoe senin dediğin gibi çok çok önemli ve aslında neoliberal kentin belki de hani başlangıcı ve yıkımı olarak da Saint-Louis tarihinde kabul ediliyor. 1956'da bu proje ortaya çıkıyor ve 33 katlı çok büyük binaların bizim senin dediğin gibi yani TOKİ tarzı binaların aslında yapımı. Neden yapımı? Afrikalı Amerikalıların ve özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı olan grupların bu bölgeye yerleştirilmesi projesiydi. Pruitt-Igoe, St. Louis'in gene kuzey batısında, şehrin daha çok gene kuzeyinde kalan bir bölge. Daha çok Afrika Amerikalıları yerleştiriyordu. Çok büyük bir projeydi senin dediğin gibi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan yıkımla birlikte St. Louis'de çok fazla gene göç gelmişti. Özellikle Afrika Amerikalılar göç etmişti. Farklı etnik gruplar göç etmişti. Ve bir şekilde St. Louis Belediye Başkanı'nın St. Louis civarındaki bu yıkık dökük ya da metruk yapıların tamamının boşaltılıp böyle çok büyük 33 katlı işte 50 katlı büyük binalarla bu yeni gelen göçmenlerin oraya yerleştirilmesi, daha halihazırdaki daha yoksul, daha düşkün siyahi nüfusun oraya yerleştirme projesiydi. Ve yaklaşık hani 6 bin insan yerleştirilecekti aslında. Sonra yerleştirildi de. Ama maalesef Pruitt-Igoe yapımından başlayarak yaklaşık 7 sene içinde hiçbir fon alamadı. Yani fonları giderek kesildi, paraları giderek kesildi ve proje yapıldığıyla kaldı aslında. Proje gene yarım kaldı. Yerleşenler olmuştu o binalara ama yerleşenler de orada işte altyapı gitmediği için, sağlık sistemi gitmediği için, sosyal koşullar tam olmadığı için tam anlamıyla yaşıyor da sayılmazdı. O yüzden oradaki göçmenler, Afrika Amerikalı ağırlıklı göçmenler başka bir bölgeye yeniden yerleştirilmek üzere evlerinden edildiler, evleri boşaltıldı. Daha kuzeye değil mi? Daha da kuzeye, evet. Yani zaten çok kuzeyde, ilginç. Evet. Zaten kuzeybatı demiştin. Kuzeybatıdan alınıyor, daha da yukarıya. Yani gitgide daha da aslında ayrıştırılıyor. Yani aslında bir yandan da orayı anlamaya ve hani anlamlandırmaya çalışıyorum. Pruitt-Igoe aslında bir yandan da iç içe sokmaya çalışma derdi de var. Yani yok değil yani. O modernist şeyde böyle bir şey var. Yani ne kadar başarılı olduğu kesinlikle çok tartışılır ama daha sonraki yani burayı yıktıktan sonra yapılan o yeniden yerleştirmede aslında tamamen ayrıştırmaya yönelik yani maksatlı neredeyse hani göz göre göre maksatlı bir şey var. Çünkü artık toplumun bu kesimi suçlu işte atık gibi görüp daha da hani dışarıya atmak, yukarıya doğru sürmek aslında neredeyse. Evet, kesinlikle öyle. Yani Pürgüt Aygoy aslında sadece siyahi nüfus için planlanmıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen göçmenler, yani sadece siyahi değil tabii onlar, farklı etnik gruplardan, farklı ırklardan gelen bir sürü göçmen de vardı ve bu hani daha düşkün ve daha mağdur olan kesme bir konut projesiydi aslında ve onların bir arada yaşamasını öngören bir konut projesiydi. Ama devamlı kesilen bütçeler, artık kasti ya da kasti olmayan bir biçimde devamlı kesilen bütçeler nedeniyle bu proje tam layıkıyla maalesef gerçekleştirilemedi. Ve daha da kuzeye itilen özellikle siyahi nüfus, Afrikalı, Amerikalılar kuzeyde giderek suç, yoksulluk, yoksunluk, düşkünlükle özdeşleştirildi. Yani belki bu biraz da sistematik yapıldı, bilinçli yapıldı. Gerçekten onun hakkında çok fazla araştırma yapılıyor, Pürgüt Aygoy hakkında. Çok fazla akademik araştırma makaleler de yayınlanıyor. Ama böyle bir yani bütünleştirme projesi sonunda oldukça ayrıştırılan bir proje haline, ayrıştırıcı bir proje haline dönüştü. Ve ondan sonra zaten 1972'lerde de Pürgüt Aygoy'un yıkımına karar verildi. Hatta o yıkımı belgeleyen, yani o binaların yıkımını gösteren, ailelerin o yıkımı seyrederkenki halini gösteren bir belgesel de var. O da çok çok çarpıcı bir belgesel. Linkini de veririz. Sosyal medya hesaplarımızda onun linkini de veririz. Belki mutlaka dinleyicilerimiz izlemek isterler. Mutlaka çok çok enteresan bir belgesel o. Yani orada zaten bütün o ayrışma ve bütünleştirme dinamiklerini, pratiklerini nasıl işlediğini biraz da o konuta yerleştirilenler açısından izliyoruz. O anlamda da çok önemli. Ve bugün de hala öyle duruyor. Yani o da ilginç. Sen öyle dedin, öyle bahsettin programdan önce konuşurken. O da çok enteresan. Yani böyle bir bomboş bir yer değil mi? Nasıl bir yer şimdi orası? Şimdi 1976'da bütün binaların orada tamamen yıkılmasıyla birlikte üstüne hiçbir şey yapılmıyor. Hala bomboş bir alan ve büyük de bir alan. Yani öyle küçük bir alandan da bahsetmiyoruz. Büyük de bir alan ve şu an bomboş duruyor ve orası aslında kendiliğinden bir orman haline dönüşmüş durumda. Yani kendiliğinden işte ağaçlar, bitkiler ortaya çıkmış durumda ve bir kentsel orman olarak şu an duruyor. Kimi insanlar gidiyor, ziyaret ediyor, tarihinden dolayı, tarihini bilen insanlar gidiyor, fotoğraflıyor, belgeliyor. Ama şu an için hiçbir şey yapılmıyor orada. Hatta benim de aklıma gelmişti gelmeden önce tekrar gidip ziyaret etmek. İşte belki o ormanın nasıl diyelim, nelerden ne çıkıyor. Hatta bir program, çok güzel Timur Hammond'la bir program yapmıştık. Ve kendiliğinden metruk yerlerde yetişen bitkiler, kendiliğinden yetişen farklı farklı türler aklıma gelmişti. Belki tekrar gidip ziyaret edip bu gözle bakmak çok kıymetli, çok farklı olabilir. Umarım tekrar sen de 7 sene yaşamış olduğun ve çok güzel bağlarla bize anlattığın bu kente tekrar gidersin. Birlikte gidip oradan da program yaparız diye diliyorum. Çok muazzam bir hakikaten bize yani film gibi bir resim çizdin. Gözümüzde canlandı bütün kent. Hem yani bütün eşitsizliğiyle, coğrafi eşitsizliğin, neoliberal kentleşmeyle nasıl altının daha da çizildiğini ve siyahilerin politikleşmeye her kalkıştığında başlarına gelenler, yani hem polis ırkçı şiddetiyle hem neoliberal konut politikalarıyla nasıl dışa itildikleri, nasıl suça teşvik edildiklerini, hani bu programda o kadar güzel bir şekilde bize yansıttın ki, yani hani Black Lives Matter neden burada çıktı? Nasıl bu kadar güçlendi? Niye böyle? Yani hani gerçekten bir 100 yıllık tarihçesi, ki belki bir 100 yıl daha öncesine de anlatabilirdin ama biz sadece 100 yılı anlattın bugün. Bize sadece onu anlattın. Yani hakikaten biz bunu hissettik, gördük, yaşadık. Bu tabii San Luis'de belki çok hani çok ağır bir şekilde yaşanıyor ve o yüzden de böyle bir hani şekilde bir direniş ortaya çıkıyor, ama maalesef bugün İstanbul'da da aynı şey yaşanıyor, Paris'te de aynı şey yaşanıyor ve bir yani büyük bir nüfus kentin dışına itiliyor. Mesela Çekmeköy'de işte var olan yeni yapılan sitelerin dışına itiliyor. Suça doğru itiliyor ve bu insanlara artık insan değilmiş gibi muamele yapılıyor. Yani hani hakikaten böyle yüzeyi kaplayan müsilaj gibi bu insanların oksijen almasını engelleyen bir neoliberal ekonomik politika ve aynı zamanda konut politikası olduğunu görmezsek, yani bu insanlar başka çareleri olmadan hani insan olmayan bir kategoride aslında değerlendiriliyor. Bu insanların arasında birkaç tanesi başarılı olacaksın, işte şöyle üniversite sınavlarını geçeceksin, şunu şöyle yapacaksın ve bizim kurallarımıza uyacaksın, baş kaldırmayacaksın. Bunlara uyanlardan birkaç tanesi seçilip alınıp diğer tarafa geçiliyor ama diğerleri atık olarak devam ettiriliyor. Bu yeni dünyanın hali. Yani hakikaten St. Louis'de de bunu bize hani bir kent tarihinin nasıl buraya geldiğini, liberal kentleşmenin nasıl olduğunu çok net anlattın Deniz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli. Bir gönül bağının olduğu bir mekanla böyle ilişkiler kurmak, anlatabilmek gerçekten hani hem biraz böyle heyecanlanıyorsunuz hem de bu böyle bir bağ kurduğu için insan kendini de şanslı hissediyor sanırım. Ama senin anlattığın şey de yani sadece senin yüzü değil, her yerde şu an bunlarla karşılaşıyoruz. Bu meselelerle karşılaşıyoruz. Ama şunun altını çizmekte de belki yarar var. Yani senin yüzü de öyle, sen Çekmeköy'de de onu gözlemliyorsundur. Ne olursa olsun yaşamın olumlanması da var. Yani kahkaha da var. O kahkahala gelen, ritüellerle gelen farklı birliktelikler, farklı oluşumlar, yaşamı kutsama, yani o travma halinden aslında hep travmaya bağlı kalmamak ve onun içinden sıyrılıp başka türlü yaşam formlarını gözetme hali de var. Yani benim senle yüzde evet, o var. Yani seninle ilgimi çok çeken ve beni kendisine çeken şey, ne kadar bastırılmaya da çalışsalar bir kuvvet, bir güç, bir kahkaha patlıyor, bir şey patlıyor ve oradan çok dönüştürücü politikalar, eylemler oluyor. Yani o yüzden hani umudu da hep diri tutmak gerekiyor gibi. Evet, çok güzel bir program olduğunu ben yaşıyorum. Umarım dinleyicilerimize de aktarmışızdır. Senin harikulade anıların, yaşamışlığın ve analizlerinle. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kapıştırdım ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi.